قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم بازے دوسرے بازوں کے دشمن رہو گے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ایک وقت تک. فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. آدم و حوا علیہ السلام عرش سے فرش پر. یہ جنت سے نیچے اتر جانے کا خطاب آدم و حوا علیہ السلام اور ابلیس کو ہو رہا ہے اور بعض نے اس میں سانپ کو شامل کر لیا ہے کیونکہ سانپ ہی آدم و ابلیس کے درمیان عداوت حاصلہ کا سبب بنا تھا. اس لیے سورہ طہٰ میں فرمایا ہے کہ تم سب کے سب اتر جاؤ. حوا تو آدم علیہ السلام کے تابع تھیں اور سانپ بھی اگر شامل سمجھا جائے تو وہ ابلیس کا تابع ہے. مفسرین نے ان مقامات کا بھی ذکر کیا ہے جہاں ان میں سے ہر ایک پھینکا گیا تھا. یہ ساری خبریں اسرائیلیات سے لی گئی ہیں. ان کی صحت سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہیں. اگر ان مقامات موقوعہ کی تعین میں کوئی فائدہ ہوتا یعنی جہاں جہاں ابلیس آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین کے جس جس خطے پر اتارا گیا ہے ان علاقوں کے نام وغیرہ بتا دیے جاتے اور اس میں کچھ فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنے کلام میں ذکر فرماتے یا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس کو ذکر کرتے. ارشاد ہوتا ہے کہ اب زمین ہی تمہارا مستقر ہوگی اور موت آنے تک زمین ہی سے تمتع کرتے رہو گے. تقدیر میں بھی لکھا ہوا ہے اور لوح محفوظ میں بھی مستور تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مستقر سے مراد قبور ہیں یعنی قبرے یا فوق الارض و تحت الارض مراد ہیں یعنی زمین کے اوپر اور نیچے. ارشاد ہوتا کہ اب تمہیں زمین پر ہی زندگی گزارنی ہے, وہیں مرو گے اور پھر وہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طہٰ کی آیت نمبر 55 میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ زمین زندگی بھر بنی آدم کا گھر بنائی گئی ہے. یہیں جینا ہے, یہیں مرنا ہے, یہیں مقبور ہونا ہے یعنی تم گاڑے جاؤ گے اپنی قبروں میں اور قیامت کے روز یہیں سے اٹھائے جاؤ گے, پھر اپنے اپنے اعمال کا جائزہ دو گے.